Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Conversa 2 من أين أنت؟ De onde você vem? أنا من بازل Da Basileia. Basel, fi Suíça. Basileia é na Suíça. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Posso lhe apresentar o senhor Müller? هو أجنبي. Ele é estrangeiro. هو يتكلم عدة لغات. Ele fala várias línguas. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Esta é a sua primeira vez aqui? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Não, já estive aqui no ano passado. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Mas só por uma semana. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Você gosta daqui? جدا. الناس هنا لطفاء. Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. E também gosto da paisagem. ما هو عملك؟ Qual é a sua profissão? أنا مترجم. Sou tradutor. أنا أترجم الكتب. Eu traduzo livros. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Está sozinho aqui? لا, زوجتي, زوجي, هنا أيضا. Não, a minha mulher também está aqui. وهناك أطفالي الاثنان. E ali estão os meus dois filhos.